Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Pakistanse politie is een onderzoek begonnen naar oud-premier Khan, die in april werd afgezet. Hij wordt ervan beschuldigd dat hij de politie en de rechterlijke macht heeft bedreigd in een toespraak gisteren, waarin hij zich fel uitsprak tegen de arrestatie van een van zijn assistenten. Die werd eerder deze maand opgepakt vanwege commentaar op het leger op televisie. Volgens de New York Times is Khan aangeklaagd vanwege het schenden van een antiterreurwet. Hulpverleners in Irak zijn op zoek naar overlevenden van een aardverschuiving bij een Sjiïtisch heiligdom. Zeker 4 lichamen zijn onder het puin vandaan gehaald. 6 mensen, onder wie 3 kinderen, zijn gered. En reddingswerkers hebben een nog onbekend aantal mensen onder het puin zuurstof, eten en drinken kunnen geven. De aardverschuiving was bij de voor Sjiïten heilige plaats Kerbala in centraal Irak. Het lijkt erop dat een heuvel naast het heiligdom verzadigd was met water waarop de grond is gaan schuiven. Een vliegtuig van Wizz Air heeft in Eindhoven zijn start afgebroken na een botsing met een vogel. Het toestel moest een noodstop maken, waardoor de remmen oververhit raakten. Daarna moest het vliegtuig worden weggesleept. De Airbus A320 van Wizz Air zou naar Boedapest vliegen. Het vliegverkeer op Eindhoven raakte ontregeld. Een toestel van Transavia uit Valencia moest vlak voor de landing een doorstart maken en landde daarna in Rotterdam. Voetballer Jorginho Wijnaldum is bij AS Roma ernstig geblesseerd geraakt. Tijdens een training liep de 31-jarige middenvelder een scheenbeenblessure op. Het is nog niet helemaal duidelijk of het een scheur of een breuk is. Als Wijnaldum zijn scheenbeen heeft gebroken, is hij vrijwel zeker niet op tijd hersteld voor het WK. Het weer: overdag wisselen zon en wolken elkaar af en het blijft zo goed als droog. Bij weinig wind wordt het 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Streven naar succes of juist omarmen wat je hebt. De boodschap van zelfhulpboeken gaan van links naar rechts. En ondanks deze constante verandering lezen we ze maar al te graag. Vroeg. Ja, want dat is het inderdaad. Zeker. Het is hartstikke vroeg. Goedemorgen, 22 augustus alweer. Deze week staat in het teken van je mentale gezondheid. En zelfhulpboeken spelen daar maar al te graag op in. Waarom lezen we ze eigenlijk? Is de boodschap altijd hetzelfde? En steken we er dan echt iets van op? Ik praat erover met historicus Maarten van den Heuvel, want hij heeft alle zelfhulpboeken gelezen die in de bestsellerlijsten hebben gestaan van de laatste 50 jaar. Maarten, goedemorgen. Goedemorgen. Is het echt waar, de laatste 50 jaar allemaal bestsellerlijst? Ja, en nog iets meer. Over hoeveel boeken hebben we het dan? In die lijsten zelf zijn er 55, geloof ik. 55. Wat zou een modern zelfhulpboek zeggen over werken op dit tijdstip? Dat hangt van de schrijver af. Want het leuke van die zelfhulpboeken is dat voor elk boek kom je wel een boek tegen wat ook weer tegenovergestelde beweert. Mm-hmm. Er zijn continu boeken met verschillende boodschappen op de markt. Maar ik kan me voorstellen dat er schrijvers zijn die iets zeggen over: als je het leuk vindt, moet je het vooral doen. Ja. En waar komt die tegenstrijdigheid eigenlijk vandaan? Want je zou denken, ja, ze zeggen ook al, dit is de ultieme boodschap. Hè? Als je zo leeft, dan word je de beste, gelukkigste, tevredenste versie. Het vervelende van zelfhulpboeken is dat ze bijna altijd claimen een universele waarheid uit te dragen. En het feit alleen al dat ze elkaar tegenspreken maakt duidelijk dat daar ergens iets wringt. Ja. Hoe komt het dat er verschillende boodschappen zijn? Ja, er zijn natuurlijk hele verschillende manieren om te leven. Om naar het leven te kijken. En dus naar het leven te kijken. Dus dan krijg je ook verschillende antwoorden op de vraag hoe te leven. Hmm. Wat ik interessant vind is dat het telkens maar één boodschap is die populair wordt. En dat heel erg tijdsgebonden is en heel veel zegt over het moment waarop die boodschap populair wordt. En dan bedoel je eigenlijk in de grote battle van zelfhulpboeken is er altijd één. Ik noem even een naam die misschien bekend is. Eckhart Tolle is een van de grote namen. Zeker, hoewel die op dit moment ook weer niet meer heel veel verkoopt. Maar die heeft een tijd lang heel veel verkocht. En dat paste heel erg in die tijd. Ja. En je ziet als je al die boeken op een rij zet, dat die boodschap die op een bepaald moment populair wordt, dat die vrij eenduidig is en een tijd aanhangt. En dan verandert er weer van alles in de maatschappij. En dan hebben mensen kennelijk ook nieuwe levensvragen aan de hand van die veranderingen. En gaan ze op zoek naar andere antwoorden. En dan vinden ze die weer op een andere plek. En wordt weer een andere boodschap populair. Ja, we vlak voor de show waren we ook al even met elkaar aan het kletsen. Toen zeiden ze, nou ja, we kunnen het over Nederland hebben. Daar valt je dit op. Dus juist de ruimte tot tegenstrijdigheid. Want we zijn in die zin een individualistisch land. Je hebt ook een beetje je oog laten vallen op bijvoorbeeld Zuid-Amerika of China. Verschillen de boodschappen daar enorm van de inhoud? In wat er populair wordt, ja, zeker. Ja. Ook in die landen heb je wel verschillende boodschappen tegelijkertijd. Maar wat er populair wordt, wat het dominante verhaal is, dat verschilt heel erg van Nederland, ja. Als je bijvoorbeeld gaat kijken naar wat in Amerika nog steeds heel erg populair is, is die boodschap van het marktdenken. Je moet alle principes van de economie toepassen in je hele leven. Je moet altijd streven naar meer. Je moet het maximaliseren. Je moet efficiënt zijn in je keuzes. Dingen moeten je wat opleveren zonder dat het je al te veel kost. Je moet flexibel zijn, nooit een kans laten lopen. De wereld is maakbaar en jij bent daar verantwoordelijk voor eigenlijk. Ja, en omdat dat maakbaar is, is het ook fijn en goed om succes na te streven. Want succes is een positieve waarde. Dat hebben wij hier ook heel erg lang als dominante boodschap gehad. Alleen is dat hier met de economische crisis eigenlijk helemaal verdwenen. Na de economische crisis. En in Amerika zie je die boodschap populair blijven. En bovendien was die boodschap in Amerika al populair voordat die hier populair werd. Tot aan de jaren 90 had je eigenlijk die boodschap niet in de populairste Nederlandse zelfhulpboeken. Dat kwam pas in de jaren 90. Terwijl in Amerika is dat een langer lopende trend. Zegt dat ook nog iets steeds over onze ver-Amerikanisering dan? Op een bepaalde manier niet. Omdat wij hebben die boodschap hier in die boeken althans weer een zekere mate losgelaten. Terwijl die daar nog steeds dominant is. Dus je zou bijna kunnen zeggen dat we daarmee weer iets veront-Amerikaniseren. Ja. Het feit dat we nog steeds zoveel en steeds meer zelfhulpboeken lezen is wel een ver-Amerikanisering noemen. Dat is een trend die misschien wel daar begonnen is. Nee, we hebben al heel even kort Nederland aangestipt. Gaan we zo meteen iets dieper op in. Amerika natuurlijk. En ten opzichte van wat verschilde het nou met China bijvoorbeeld? China heb je sinds Deng Xiaoping daar een hyperkapitalistische economie in dat land introduceerde, heb je daar ook boeken die de vraag beantwoorden hoe moet je je daarin staande houden. En dat doen ze voor een belangrijk deel door te putten uit Confucianistische tradities. De vraag is misschien wel dezelfde, omdat de uitdagingen dezelfde zijn, maar het antwoord wordt gegeven binnen de lokale culturele context. Ja. En zo zie je bijvoorbeeld ook in Zuid-Amerika dat er daar naast boeken die wij hier ook lezen een hele grote genre boeken is dat heel duidelijk Rooms-Katholiek is. En dat een wat ze dan noemen een stabiele thuissituatie als antwoord geeft op de vraag hoe je in die flexibele economische tijden je hoofd boven water kan houden. En een stabiele thuissituatie betekent gewoon een heteroseksueel huwelijk met kinderen. Conservatieve slag zit er eigenlijk aan. Ja, een hele conservatieve slag als een soort zekere basis waarvan uit je kan gaan werken en je in die economie je hoofd boven water kan houden. Zou je kunnen zeggen dat als wij bijvoorbeeld allemaal zelf veel boeken gaan lezen, dat je eigenlijk heel veel leert dus over de cultuur van het land waar je die boeken plaatst? Ja, in ieder geval uit de boeken die veel gelezen worden op dat moment in een bepaald land. Ja, want dat zegt iets over waar veel mensen in een land mee bezig zijn. Als een boek op de markt komt en er zijn 20 mensen die dat lezen en daar misschien wel heel veel uithalen, dan zegt dat veel minder over wat een culturele ontwikkeling in een bepaald land is. Maar die boeken die zo massaal gelezen worden dat ze, en daar heb ik de lat gelegd, tot de 100 best verkochte boeken van het jaar hoorden, überhaupt. Ja. Die boeken zeggen heel veel over waar we mee bezig zijn. En wat zegt het je tot nu toe? Nou, ten eerste dat, en dat weet een historicus natuurlijk, dat Nederland en de hele wereld en mensen en alles continu verandert. Hmm. Dat er heel weinig is dat hetzelfde blijft. En dat is ook niet zo gek als je nadenkt over hoe Nederland er vlak na de oorlog uitzag. En waar we mee bezig waren, wat de verwachtingen waren, wat we deden. En als je dat vergelijkt met nu, dan snap je dat er heel veel veranderingen zijn. En wat ik heel opvallend vind om te zien, is dat zelfhulpboeken gelden een beetje als een soort ultiem voorbeeld van onze hyper-individualistische tijden. Omdat ze zich op een individu richten en tegen dat individu zeggen, als je het nou maar zo doet, dan word jij als individu beter af. Ja. Maar de populairste daarvan, de populariteit daarvan, kan je alleen maar begrijpen in het kader van de context van de maatschappelijke ontwikkelingen. Mm-hmm. En dat vind ik heel leuk om te zien, dat we denken allemaal, we maken zelf keuzes, we zijn individuen. Maar wat wij willen, hoe we nadenken, wordt enorm beïnvloed door de wereld om ons heen. Wat natuurlijk ook eigenlijk niet zo gek is, maar wat een manier van denken is die we een beetje verleerd zijn. Wat reken je eigenlijk tot zelfhulpboeken? Waar hebben we het in deze? Is dat alleen maar de wellnesshoek? Of zou je bijvoorbeeld ook de financiële boeken zie je tegenwoordig steeds vaker? Dieetboeken zijn wat mij betreft ook zelfhulpboeken. Een zelfhulpboek is volgens mij een boek waarin de schrijver de lezer concreet advies geeft hoe die zelf zijn of haar leven zo kan verbeteren dat dat een bevredigender leven wordt. En is dat bevredigende leven altijd dan op de individu gericht? In Nederland? In feite worden eigenlijk altijd individuen aangesproken. Maar wat ik wel interessant vind, is dat in de boeken die sinds de economische crisis van 2008 populair zijn, dat er weer veel meer ruimte en aandacht is voor de medemens. Hmm. In die boeken is de boodschap eigenlijk, vergeet nou dat nastreven van succes. Vergeet dat idee dat je overal recht hebt, dat je alles kan bereiken. Nee, ga je nou richten op wat echt belangrijk is. En bijna al die schrijvers scharen onder wat er echt belangrijk is. Quality time met vrienden en familie. Met de mensen die belangrijk voor je zijn. Dat maakt je veel gelukkiger. Dat is veel belangrijker dan maar succes nastreven. En je zegt dus eigenlijk dat is heel duidelijk te herleiden naar die economische crisis. Die omslag kan je heel duidelijk dateren. Voor die tijd. Dat is een mooi voorbeeld. En daar ben ik mijn onderzoek ook mee begonnen. Het is begonnen toen ik bij toeval het boek De Moed van Imperfectie van Brené Brown in handen kreeg. Mm-hmm. En in dat boek roept ze de lezer op om zijn of haar rommelige, imperfecte, uitgelubberde leven niet alleen te accepteren, maar zelfs te omarmen. Om los te laten dat je alles kan bereiken en dat je overal recht hebt. Want dat zit je geluk maar in de weg. Dat zorgt, dat is eigenlijk alleen maar negatief. Dat met die boodschap was ze zo populair dat ze maar liefst 3 jaar achter elkaar in die eindejaarslijsten stond. En dat vond ik opvallend, omdat nog maar een paar jaar daarvoor diezelfde domineert door de boodschap van The Secret van Rhonda Byrne, waarin zij zegt dat je juist alles wat je maar wil, alles wat je kan bedenken, kan je ook bereiken of verkrijgen als je maar op de juiste manier nadenkt en de juiste gedachten het universum instuurt. Ja, daar ging het heel erg over. Hè? Je kan de kosmos roepen voor, ik wil binnenkort 16 Rolls Royces voor mijn deur hebben staan en dan gaat het lukken. Het staat letterlijk in het boek dat het universum werkt als een postorder catalogus, voor de jongere luisteraars als een webshop. Ja. Waar je bestelt wat je wil hebben en als je dat maar op de juiste manier doet, dan krijg je het ook. Hmm. En dat stond letterlijk daar. Ja. Letterlijk daar. En met die boodschap was ze toen zo populair, een paar jaar voor die boodschap van Brené Brown, dat zij ook 2 jaar achter elkaar in die bestsellerlijsten stond aan het eind van het jaar. En ik vroeg me af, hoe komt het nou dat we zo massaal in zo'n korte tijd zo'n diametraal tegenovergestelde boodschap omarmen? Zo'n switch hebben gemaakt. Ja. En toen ik daarover na ging denken, realiseerde ik me dat de wereld natuurlijk wel veranderd was. Hmm. En 2007, toen de Secret populair was, was een relatief optimistische tijd, waarin veel mensen dachten dat de bomen tot in de hemel groeiden. Maar in 2014, toen Brené Brown populair werd, toen hadden we 6 jaar economische crisis achter de rug en waren veel van die dromen over bomen in de hemel uit elkaar gespat voor veel mensen. Ja, is dit? Je hebt er een boek over geschreven, de AEX van de ziel. Mm-hmm. Zijn dit soort voorbeelden die we daarin terugvinden? Wat kunnen we eigenlijk lezen? Wat is de grote lijn van de AEX van de ziel? Ja, ik volg eigenlijk vanaf de Tweede Wereldoorlog alle veel verkochte zelfhulpboeken. En ik kijk hoe de boodschap in die meest verkochte boeken verandert door de tijd heen. Mm-hmm. Je hebt bestsellerlijsten die gaan terug tot in de jaren 70. Die boeken heb ik vergeleken met de kanarieboekjes. Dat waren hele kleine boekjes, iets kleiner dan een telefoon nu. 50, 60 pagina's. Die heel erg populair waren van de jaren 30 tot en met de jaren 50. Ja. Yeah. En je ziet dan, als je al die boeken op een rij zet en die boodschap vergelijkt, dan zie je een verandering die eigenlijk voor een historicus heel bekend voorkomt, omdat het volgt waarvan we weten hoe Nederland is veranderd. En natuurlijk heel interessant als historicus. Dat maakt ze tot hele interessante bronnen voor cultuurgeschiedenis, voor mentaliteitsgeschiedenis. Ja, want ik zei al, wat een grappige keuze. Ik lees heel veel over zelfhulpboeken, maar dat is voornamelijk omdat ik altijd een mening over wil hebben of denk te hebben. Maar als historicus geeft het een mooi inkijkje in waar we staan. Je noemde net even kort die kanarieboekjes, dus jaren 40 ongeveer begon dat. Ja, jaren 30 al, maar tot en met de jaren 30 tot en met de jaren 50. Waarom heten ze eigenlijk kanarieboekjes? Omdat ze geel waren. Ah, nou ja, dat is zo een simpel. Ja, ze heten eerst geel succesboekjes. Ja. Want ze werden uitgegeven door de uitgeverij NV Maandblad Succes. Dat was een uitgeverij die begonnen was met een maandblad voor werkgevers en ondernemers. Daarna ook heel bekend geworden is met de Succesagenda, die een opvolger van het bedrijf nog steeds uitgeeft. Maar die zijn gaandeweg ook dit soort boekjes gaan uitgeven. In eerste instantie waren dat boekjes voor mensen in het bedrijfsleven die nieuwe vaardigheden aangeleerd moesten krijgen, zoals hoe moet ik telefoneren, wat een nieuw ding heel was in die tijd. Is. Zeker, in eerste instantie. Maar gaandeweg ook steeds meer, steeds breder. Een hele aardige van vlak voor de oorlog is, hoe wordt roken een genot? Dat moest je kennelijk ook nog leren. Nou, ja, dat klopt ook wel hoor. De eerste paar keer is het niet lekker, kan ik je vertellen. En gaandeweg kregen die steeds meer een psychologische inslag en zou je ze zelfhulpboeken kunnen noemen. Ja. En de boodschap van die boekjes was heel erg passend in de tijd. Namelijk, jij als individu bent een tandwieltje in de machinerie van de maatschappij. En je hebt je rol te spelen om te zorgen dat die machinerie van de maatschappij blijft draaien. En dat was ook een heel naoorlogse boodschap. Ja, eigenlijk. Ten tijde van. Want het belangrijkste doel was wederopbouw. En daar schaarde iedereen zich ook. Bijna iedereen zich ook achter. Het land was kapot na de oorlog, moest wederopgebouwd worden. En daar was iedereen voor nodig. En daar had iedereen zijn vaststaande rol in te spelen. En die boekjes die maakten duidelijk hoe dat moest en wat je daarvoor nodig had om die vaststaande rol te spelen. Met heel veel nadruk op hoe het hoort. Fatsoensdingetjes waren het vaak. Heren dragen altijd een hoed. En ben je geen heer van stand, dan draag je altijd een pet. En als je iemand tegenkomt die net iets hoger op de sociale ladder staat dan jij, dan gaat de pet of hoed af. Dat komt eigenlijk weer neer op, ja, tuurlijk cultureel, maar wel praktisch. Dus het is heel erg, hoe gedraag ik me? Een zelfhulpboek geeft in mijn ogen praktische tips. Praktisch advies, concreet advies over hoe te leven. Is dat ook waarin ze misschien zo verschillen van bijvoorbeeld bij iemand op de bank gaan liggen voor een aantal maanden? En dat het gewoon, je loopt lekker ergens naar binnen, je koopt voor €20 een boodschap en dat gaat jouw leven veranderen. Dat denk je althans, ja. Ja. Althans, dat hoop je. Ik weet niet of iedereen per se denkt dat het ook echt gaat werken. Maar nee, er is zeker dat wel de kracht een hoop. Want hoe groot is die markt eigenlijk? Wereldwijd is het een miljardenmarkt inmiddels. En ook in Nederland is die markt groeiende. Er staan afgelopen jaar hebben er een record aantal van 12 zelfhulpboeken stonden er in de top 100 van best verkochte boeken van het jaar. Dat is meer dan 10%. Gewoon algemene 12, boeken, dus niet eens dat specifieke. Alle boeken, inclusief de 7 zusters, zou ik zeggen. Ja. Heb je nou een vraag voor Maarten, dan kan je die stellen via de NPO Radio 1 app. Vroeg. Met Merel Wilaert. We hadden een tijdreisje, we waren net in de jaren 30, 40. Vanaf de jaren 70 gebeurde er ook iets heel bijzonders, als ik het mag geloven. Als in, daar was ook weer een duidelijke kentering. Zeker. Wat was die kentering? Die wereld van daarvoor was een hele hiërarchische, strak georganiseerde wereld met heel weinig mogelijkheden. Je had je vaste plaats. En dat ging op een gegeven moment knellen. We werden rijker. Er kwamen meer mogelijkheden. Om maar wat te noemen. Vlak na de oorlog was het zo dat de huizenvoorraad zo beperkt was, omdat heel veel huizen in puin geschoten waren. Dat je vaak met heel veel gezinnen inwoonde in één pand. Maar naarmate we rijker werden en het huizenvoorraad toenam, et cetera, kregen kinderen op een gegeven moment ook hun eigen kamer. Was er meer ruimte. Mm-hmm. Dus er kwam veel meer ruimte voor het eigen privéleven. Mensen raakten hoger opgeleid. We hadden een trek naar de steden, omdat er een industrialisatiepolitiek was, waardoor de oude sociale verbanden doorbroken werden. Mensen werden uit hun zuil gehaald, omdat ze in een nieuwe wijk een geloof gehaald, omdat ze in een nieuwe wijk plotseling tussen mensen kwamen te wonen met verschillende geloven. Gingen de boeken daar ook over? Hoe ga je om met een andere zuil? Zeker. Ja. Je had op een gegeven moment, dat was al een boek wat eind jaren 60 op de markt was gekomen, maar pas begin jaren 70 werd dat populair. Een boek van een Amerikaanse psychiater, Thomas Harris. Ik ben oké, jij bent oké. En dat gaat precies daarover. Dat gaat over de vraag, hoe moet je met mensen omgaan? En die vraag werd op een hele psychologische manier beantwoord. Daarvoor was hoe je met mensen omgaat heel erg afhankelijk van je status. Ja, en goed of, af, goed op. En of iemand van jezelf dezelfde zuil, hetzelfde geloof was als jij of niet. Dat was allemaal van invloed op hoe je met mensen omging. Hier werd de omgang met anderen, de psychologie, ingetrokken. En dat werd populair, dat viel in goede aarde op een moment dat die vaststaande verhoudingen begonnen af te brokkelen. Hmm. En dan gaan mensen zich de vraag stellen, ja, fijn, dat willen we niet meer, maar hoe moet het dan wel precies? Ja, ja, ja. Dat moest opnieuw zetten, dat moesten mensen opnieuw uitvinden, en daar hielp dat boek bij. Dat waren natuurlijk ook überhaupt de 60s, 70s, hè, een beetje, ja, de flower power periode in Amerika zeker, maar ook in Nederland niet onbekend, zullen we maar zeggen. Verschilde het bijvoorbeeld ook ineens als we het hebben over de rol van vrouwen in zelfhulpboeken? Zeker. Je hebt de reactie na op dat uiteenvallen van die te starre verbanden. Thomas Harris legt dan uit hoe ga je met andere mensen om. Maar wat echt populair wordt, is het boek Niet Morgen Maar Nu van Wayne Dyer. En daarin is de boodschap, waar het om gaat, is om zelfontplooiing. Maar dat wilden vrouwen natuurlijk ook heel graag. Ja. En dat was een van de drijvende krachten achter de tweede feministische revolutie. Golf, revolutie is misschien een groot woord. Je ziet dan ook dat nadat die tweede feministische golf op gang komt, er daarna boeken populair gaan worden over man-vrouw verhoudingen. Die waren, dat kwam ook in de kanarieboekjes al langs. En in die kanarieboekjes was dat ook weer helemaal, God heeft de man en vrouw verschillend geschapen en we hebben allemaal onze eigen rol te spelen. De vrouw moet zorgen, doordat ze het gezin bestiert, dat de man goed kan presteren in de maatschappij. Zodat de maatschappij weer heropgebouwd kan worden. Na de tweede feministische golf worden plotseling weer, wordt een hele andere boodschap populair. Hoe ontplooi ik mezelf? Ja, Dyer schreef heel bewust seksneutraal. Die schreef zowel voor mannen als vrouwen, hoe moet je jezelf ontplooien? Mm-hmm. Het is grappig dat daarna in de jaren 80, begin jaren 80, een aantal boeken populair wat, dat vrouwen uitlegt dat zelfontplooiing heus niet betekent dat je eenzaam hoeft te worden. Dat het niet gaat alleen maar om onafhankelijkheid. Wel financiële onafhankelijkheid. Ja, maar niet de rest van je leven vrijgezel blijven. Nee, juist om wederzijdse onafhankelijkheid. En daarin wordt gezegd, en dus dan moet ook de man mee veranderen, zeg maar. Oké. Dus je ziet na die tweede feministische golf een aantal boeken die probeert een antwoord te geven op de vraag, ja, maar hoe moet dat dan, mannen en vrouwen samen? Ja, zou je kunnen zeggen in het onderzoek wat je hebt gedaan, dat je ook tot die 60s, 70s eigenlijk ziet dat heel veel zelfhulpboeken vooral op mannen gericht waren. Ja. En als ze op vrouwen gericht waren, dat het eigenlijk in het teken stond van wees de beste vrouw voor je gezin. Ik heb het gevoel dat juist de markt tegenwoordig vooral inspringt op vrouwen. Ja, dat komt misschien door mijn Oprah Winfrey-achtige. Ja, het grappige is dat bijna alle zelfhulpboeken proberen zichzelf als seksneutraal te presenteren. Proberen de doelgroep zo breed mogelijk te houden. Hmm. Dan heb je namelijk twee keer zoveel kans op verkoop, zeg maar. Ja, dan zie je wel hoe de munt valt. Ja, er is eigenlijk maar voor zover ik ernaar kan één boek wat heel specifiek vrouwen aanspreekt in die lijst van meest populaire boeken. En dat is Nice Girls Don't Get the Corner Office van Lois Frankel. Oh ja, dat is een boek van inmiddels alweer 5 jaar oud, zoiets, denk ik. Ja, dat gaat heel erg over de vrouw als baas op een kantoor. Ja, hè? Of überhaupt als werknemer. Ja, dat je daar niet komt als je niet gewoon ook een bitch bent en dat je scheid hebt aan je omgeving. Nou, dat je eigenlijk toch? Gewoon is het letterlijk de boodschap die in de jaren 90 al aan mannen wordt meegegeven. Namelijk, je moet ondernemend zijn. Je moet vechten voor je plek. Ja, al die principes uit de economie toepassen. Eigenlijk in je hele leven, maar zeker ook op de werkplek. Dus je moet jezelf promoten. Je moet proberen te winnen. Ja. Het is een competitie. En dat betekent dat je ook het spel speelt om te winnen. Doe je dat niet, dan verlies je zeker. Hmm. Dat is de boodschap die al in de jaren 90 aan mannen wordt gegeven. Ook overigens toen seksneutraal opgeschreven. Maar vooral bij mannen terecht kwam eigenlijk die boodschap. Dus de seminars van Emil Ratenband, daar zaten toch vooral mannen in de zaal. Ook wel wat vrouwen, maar vooral mannen in de zaal. Hmm. En Dus het was eigenlijk echt een nieuwe beweging van de laatste 10 jaar misschien. Dat het ook in vrouwen een soort succes, inhaalslag. Ja, een inhaalslag, want het grappige is dat dat boek is een soort nawee van dat marktdenken. Dat uit alle andere populaire boeken sinds de economische crisis is verdwenen. Maar dit is nog een soort, ja, het lijkt zo, ja, nawee is misschien wel een woord. Ja. Helemaal aan het begin van de uitzending zei ik al, nou, deze week staat ook een beetje in het teken van onze mentale welzijn. Want daar is natuurlijk ook een enorme markt voor als je het hebt over de zelfhulpboeken. We hebben het nu de hele tijd een beetje over werk, geld, mijn rol in de maatschappij. Wellness, zelfhulp. Dat is eigenlijk hetgene waar ik altijd aan moet denken bij zelfhulp. Dat komt omdat dat ook is wat nu populair is. Ja. En hoe komt dat dan? Nou, dat sinds de economische crisis is die boodschap van je moet succes willen nastreven een beetje weg. En in plaats daarvan is de boodschap, vergeet nou dat succes, want dat maakt je toch niet gelukkig. Er zijn betere manieren om te zorgen dat je gelukkig wordt. Mm. Namelijk door zelfzorg, door compassie voor jezelf, door mindfulness te doen, door op allerlei manieren te accepteren wat je leven is. Je niet te verzetten tegen dingen die je toch niet kan veranderen, et cetera. Allemaal onderdelen van die boodschap die sinds die economische crisis populair zijn geworden. Ja, dat is een beetje waar we het net al kort over hadden. Toch is het wel heel opvallend, want een wave waar ik bijvoorbeeld vaak kritiek op zie is de mentale wellnessboeken die eigenlijk de hele dag door toxic positivity, om het maar even in het Engels te zeggen, wat wel op een toxische manier de hele tijd zeggen, als jij maar altijd positief in het leven staat, word je vanzelf gelukkig. Ja. Is dat een boodschap die je ook steeds kritischer onder de loep ziet komen? Niet per se in die. Die zit nog steeds wel heel erg in die meest populaire zelfhulpboeken op een aantal plekken. Dat positief denken is al vanaf eigenlijk in Amerika vanaf de jaren 50, The Power of Positive Thinking van Norman Vincent Peale. Heel populair. Alleen dan nog daar en later in Nederland is dat positieve denken gericht op succes bereiken. En dat positieve denken is ook als dat succes wegvalt, is daarmee niet dat positieve denken weg. Maar er zijn nu ook wel boeken die veel meer ruimte maakt voor lijden met een lange ei. Dat omarmen dus. Ja. Is het ook wel eens minder populair geweest? Of is er alleen maar een stijgende lijn geweest in zelfhulpboeken? Of zou je kunnen zeggen, nee, er zijn ook echt wel de jaren geweest waarin het inkakte? Er zijn sinds het wordt bijgehouden twee periodes, twee momenten dat er een dip zit in de verkoop van zelfhulpboeken. De eerste keer is bij het uitbreken van de economische crisis in 2008. Dan in 2009 en in 2010 zijn er 2 jaar achter elkaar, is er geen enkel zelfhulpboek zoveel verkocht dat het die eindejaarslijst van 100 best verkochte boeken heeft gehaald. En bij het uitbreken van de coronacrisis zie je ook weer een dip. Ja. In de verkopen, in het aantal titels dat die lijst haalt. Maar ik kan me voorstellen dat dat misschien ook gewoon door praktische redenen zo is. Want aan de andere kant, corona, iedereen zit thuis. Dat is toch het ultieme moment om als wellnessguru te gaan denken, oh, hier ga ik mensen eens even vertellen hoe ze tegen lockdowns kunnen. Zeker, maar daar zit vertraging in. Hè? Want als je dat bedenkt, op het moment dat die lockdowns er zijn, dan moet je daarna gaan schrijven, daarna uitgegeven krijgen. Dan moet het in de winkel komen voordat het verkocht wordt en gelezen wordt. Ja. Dus daar zit vertraging in, sowieso. Maar ik zie ook nog een andere kant daaraan. Namelijk, die verandering in patronen in die zelfhulpboeken die gelezen worden, is telkens een reactie op een verandering in de maatschappij. Dat vind ik ook niet zo gek. Hè? De wereld verandert en mensen hebben daar niet om gevraagd, maar ze moeten er wel wat mee. Mm-hmm. Dus ze moeten opnieuw nadenken over wat moet ik nu? Dat moet niet eens per se, maar dat gaat eigenlijk vanzelf. Maar wil je een zelfhulpboeken kopen, dan moet je toch echt wel het gevoel hebben dat die het een antwoord geeft op die nieuwe vraag die je hebt. En ik kan me voorstellen dat met zo'n economische crisis en ook weer met zo'n coronacrisis, dat mensen even in verwarring zijn, even niet precies weten, wat is mijn vraag eigenlijk? En in welke richting moet ik mijn antwoord zoeken? En dus ook niet toevallig een boek tegenkomen, de flap lezen en denken, hé, ja, Eureka, dat duurt even. Ja. Vandaar, dat is denk ik ook een verklaring waarom er een dip zit in die verkopen op dat moment. Heb je nou vragen aan Maarten? Want we zitten hier nog wel even over zelfhulpboeken. Dan kan je ze nog steeds stellen via de gratis NPO Radio 1 app. Ja, en het is in de tussentijd ook wel weer tijd voor een plaatje. Dus die ga ik even aanzetten. En dan hoop ik dat de vragen binnenstromen. I was the bird following the river, the way it flew out of my sight. It didn't stop or hesitate. I wish I would ever know a way so sure to go. With each day passing, a light grew dim. With each day gone, I realize see it when you're older, but you will never know where you end up before you go. And the rocks go green with the wrong drip from the section. On the dry steep soil where the footsteps are from the west goes green. And the rocks go green with the wrong drip from the section. On the drenched deep soil, the footsteps are from the west coast wind. I watched a bird walk, follow the wind, the way it flew out of my sight. It didn't stop or hesitate. I wish I'd never known a way so sure to go. I'm Reptile Zoo van Elephant. En in de tussentijd kon je naar de NPO Radio 1-app appen. Namelijk voor dit onderdeel. Vroege vragen. Juist, voor de vroege vragen aan gast, namelijk Maarten van den Heuvel. We hebben het over zelfhulpboeken. Ja, laten we zeggen vanaf de Tweede Wereldoorlog tot nu. En de impact die zij hebben op de cultuur. Of wat ze misschien zelfs wel vertellen over de staat waarin we op dat moment verkeren als maatschappij. Ik kreeg een appje binnen en die zegt: denkt u dat er veel oplichters onder de schrijvers zitten? Vast, ja. Het is wel een beetje een bekende, hè? Als in, dat kan ik me voorstellen. Je hebt een beetje mensen die leven echt voor de boodschappen in zelfhulpboeken. Maar je hebt ook de criticasters die eigenlijk bij alles zeggen: joh, dit zijn gewoon mensen die ook makkelijk geld willen verdienen met een nonsensboodschap. Hoe kijk jij daarnaar? Nou, je ziet boeken van mensen die ervoor geleerd hebben. En je ziet boeken van mensen die er niet voor geleerd hebben. Dat lijkt me wel een wezenlijk onderscheid. Maar weet je dat als koper altijd? Want ik kan me voorstellen, zeker als ik aan een gemiddelde koffer denk van een zelfhulpboek, dat is vaak ook wel interessant, staat er altijd een heel mooi plaatje van een heel wijs iemand op die er heel gelukkig uitziet, die zichzelf in de dat verte... Dat heet marketing. Ja. Ja, hoe groot is die marketingrol? Ja, die is er natuurlijk ook. Ja. Als indertijd schrijvers te gast mochten zijn bij Oprah Winfrey, dan was dat goed voor de verkoop natuurlijk. Mm-hmm. Dus die is er ook. Alleen wat ik zo fascinerend vind, is dat lang niet iedereen die bij Oprah Winfrey mocht aanschuiven, die haalt hier de bestsellerlijsten. En alle boeken in de bestsellerlijsten passen in het patroon van de tijdgeest, zeg maar. Dus dan is dat toch de belangrijker factor waarom iets populair wordt dan of iemand wel of niet bij Oprah Winfrey heeft gezeten. Ja. Wij hadden net heel even tijdens het plaatje ook een kletspraatje. En toen zei je, wat ook wel grappig is dat je de invloed van helemaal aan het begin zeiden we eigenlijk de industriële revolutie. Maar net noemde je ook iets als technologie. En dat je dat ook kan terugzien in zelfhulpboeken. Metaforen die gebruikt worden in boeken veranderen natuurlijk. We hadden het net al even over dat de maatschappij in de jaren 40, 50 werd vergeleken met een machine en mensen met een tandwiel in die machine. Maar als eind jaren 70, begin jaren 80 de computer in de hele maatschappij zijn intrede doet, dan worden onze hersenen voorgesteld als een computer die je kan programmeren. Ja, dus we vertalen het naar die tijdsgeest. Ja, ze gebruiken, het is ook niet zo gek, ze gebruiken voorbeelden, schrijvers gebruiken voorbeelden waarvan ze denken dat die verkopen, dat die aanspreken. Hmm. En daarmee moet je aansluiten bij iets wat, nou ja, wat nieuw voelt, wat spannend, wat, nou ja, dus dat vind ik ook niet zo gek. Nu heb je schrijvers die zeggen: nee, het universum is een cloud en onze hersenen zijn de computer die daarop zijn aangesloten. Mm. Op het moment dat in de eind vorige eeuw op een gegeven moment de kwantummechanica plotseling op gang deed, krijg je boeken die daarin grasduinen om hun boodschap te verkopen. Ja, de Secret scheurde daar ook tegenaan, toch? Ja, zeker. Ja. Ik kreeg ook een vraag van Jurgen binnen en die zegt: zijn sommige boeken zo groot geworden dat ze ook wel eens buiten de standaard lezers echt impact hebben gemaakt? Dus dat je zou zeggen, dat is bijna een cultuurshift geweest. Nou, wat ik zie is dat eigenlijk al die boeken een boodschap verspreiden die vlak daarvoor al post heeft gevat in de maatschappij. Dus ze reageren meer dan dat ze trendzettend zijn, echt. En heel vaak worden veranderingen in de maatschappij in gang gezet door kleine groepen mensen. De provo's in de jaren 60 bijvoorbeeld, dat waren, wat was het, 40 mensen of zo in heel Nederland. Die hebben een bepaalde bijgedragen aan een bepaalde verandering. En die zelfhulpboeken die daarna populair worden, helpen om dat gedachtegoed verspreiden onder een groter deel van Nederland. En ik denk eigenlijk dat dat de belangrijke rol is van zelfhulpboeken. Dus niet dat ze initiëren, exact. Maar dat ze ingezette veranderingen, door een antwoord te geven op de vraag hoe moet ik daarin mee in die veranderingen, dat ze daardoor dat denken verspreiden, in plaats van dat ze echt iets nieuws initiëren. Ja. Wat zegt dat dan over nu de wisselwerking? Want wij gebruiken social media op een hele andere manier. Logisch, want 20 jaar geleden bestond het nog niet. Mm-hmm. De toegenomen soort van zelfhulp-influencers in combinatie op die boeken. Hoe zie jij, wat zegt de huidige tijd over hoe we met zelfhulp omgaan? Kijk, boeken zijn een medium en online is ook een medium. Dus er zijn andere platformen geworden om die vraag te beantwoorden hoe je moet leven. Ja. En zie je daarin dan dus ook meteen afname in zelfhulpboeken? Zijn social media groter geworden? Nee. Alleen het aantal verkopen, het aantal titels dat die top 100 van best verkochte boeken had, stijgt elk jaar nog met alleen die twee kleine dipjes waar we het de vorige keer over, waar we het net over hadden. Dus dat blijft alleen maar stijgen. Ja. Wat grappig. Ja. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Ja, dat moet je soms ook even doen, hè? Voor de mensen vertellen waar ze ons konden vinden. Ja. De zomervakantie begint nu toch echt op zijn einde te komen. Vandaag starten er in Nijmegen, Eindhoven, Maastricht, Den Haag en Tilburg de introductieweken weer voor de nieuwe studenten. En een week die draait om kennis maken met je nieuwe opleiding, je nieuwe stad, nieuwe vrienden maken. En daarom hebben we de plaat van de dag gekozen. Knowing Me, Knowing You. Ik wou zeggen, dan moet je die wel instarten natuurlijk. Knowing Me, Knowing You, voor die introductieweken van studenten dus. Vroeg. Met Merel Wilaert. En ook nog steeds met Maarten van den Heuvel. Want we hebben het over zelfhulpboeken. Maarten die is nogal een historicus en een verslinder daarvan. Het houdt verhouden. Het heeft met elkaar te maken in dit geval. Want je hebt ze gelezen als historicus. Zeker. Dus niet als iemand met een verlangen naar enorme zelfhulp. Nee, en als ik dat had, dan zou ik er alleen maar verward door zijn geraakt. Want echt voor elke boodschap heb ik ook wel een boek gelezen waarin het tegenovergestelde werd beweerd. Exact, ja. Dus als je ze allemaal leest, dan weet je het ook niet meer. Daar word je eigenlijk alleen maar gek van. Ja, dat kan ik me helemaal voorstellen. Je zei het eigenlijk aan het begin ook al. Heb je toch wel een favoriet? Is er eentje die er voor je uitgesprongen is? Of waarvan je zelf misschien wel eens dacht, nou, er zit wat in? Ik heb niet per se een favoriete titel, als wel dat ik die trend van het moment, doe nou maar rustig aan, vergeet nou maar, hou eens op met dat succes najagen en ga eens nadenken over wat je echt belangrijk vindt in het leven. Denk eens om je geliefde en om wat voor waarde je nou echt wil hebben in het leven. Dat vind ik wel een mooie trend. Ja, maar dat is meer iets omdat het ook gewoon past bij jouw eigen moraal. Exact, ja. Dus daar herken ik meer in dan in die boeken die daarvoor populair waren, die maar benadrukten dat je succes moet najagen. Of die boeken daarvoor over van de zelfontplooiing, waarin eigenlijk de ander in je leven een ondergeschikte plaats krijgt. En het gaat alleen maar over wat zelf goed voelt. Of die boeken daarvoor dat je precies moet doen wat de maatschappij van je verlangt. Hmm. Dat zijn allemaal dingen die minder bij mij passen dan wat er nu populair is. Ja, toch hoor ik in alle vormen ook een versie van ik. Of het nou gaat over mijn eigen mentale rust, over mijn financiële zaken op orde hebben. Is dat ook waardoor je kan zeggen, eigenlijk kan een zelfhulpboekenmarkt alleen maar bestaan in een individuele samenleving? Ja, in zoverre dat daar moet voldoende ruimte voor zijn. Ja, dat mensen het in ieder geval het idee hebben dat ze individueel keuzes kunnen maken. In een totalitair regime zal er ongetwijfeld ook van alles geschreven worden over hoe mensen moeten leven, maar dan zijn het gewoon oekases. Ja. En dat is niet wat je zelfhulp noemt. Dan zou je het daar niet onder scharen. Waarom grijpen we er eigenlijk massaal naar? Waarom is het zo populair? Je zei al, de laatste top 100 bestsellerlijst 10%. Ik vind dat best veel. Ik zie daar een aantal verklaringen voor. Het eerste is dat andere bronnen van wijsheid, van antwoorden op de vraag hoe te leven, zijn weggevallen. Secularisatie. Onder andere. Vroeger luisterden we naar meneer pastoor of meneer de dominee. Lazen we de Bijbel veel meer op zoek naar een antwoord op die vraag. Gemeenschappen, waarin veel striktere normen waren over hoe te leven, zijn uit elkaar gevallen. Vroeger was ook veel meer, waren oudere wijze mensen naar wie je luisterde. Autoriteit, gezag eigenlijk. Et cetera. Ja. Dus dat is eigenlijk allemaal weggevallen. Mm. Als alternatieve bronnen van wijsheid op de vraag hoe te leven. Maar tegelijkertijd is de druk om het goed te doen niet afgenomen. Misschien zelfs wel toegenomen. Mm. Vroeger waren er strengere normen over hoe je je moest gedragen. Die zijn weliswaar weggevallen. Maar het is tegelijkertijd zo dat met het uiteenvallen van gemeenschappen en ook van kerkelijke gemeenschappen, dat als er iets misgaat, ben je ook veel meer op jezelf aangewezen. Ja. En is de val dus ook harder. Dus de druk om het goed te blijven doen is niet afgenomen. En, het vertaalt zich gewoon naar een ander kanaal eigenlijk. Ja. En zeker ook met social media, met de hele online wereld, is de mogelijkheid, maar ook de dwang bijna om ons te vergelijken met anderen die het beter doen. En we zien vooral mensen die waarvan we denken dat ze het beter doen, omdat het een uitgesproken plaats is om jezelf beter voor te doen dan je bent. Te etaleren. Ja, dat maakt ook dat die druk om het goed te doen niet is afgenomen. Hmm. En die twee dingen samen, denk ik, bieden de ruimte waarin deze boeken zo populair kunnen zijn. Zegt het ook iets over ook de politieke staat van een land, als in de politieke oplossingen? Ik moet bijvoorbeeld meteen denken aan jarenlange bezuinigingen, ook op de mentale zorg. Spelen dat soort dingen ook een rol? Dat je zou zeggen, ja, ik kan nu voor €20 een zelfhulpboek kopen, maar de wachtlijsten duren 9 maanden. Dat sluit aan bij die constatering dat als het misgaat, je veel meer op jezelf bent aangewezen. Mm. Dus ja. Ja, toch wel. Er zijn ook mensen die in de app reageren. Dat kan trouwens nog steeds, de NPO Radio 1 app. En die is gratis. En die zegt, zit er ook een gevaarlijke kant aan? Aan die hele zelfhulpboeken scene? Kijk, op een moment, veel van die boeken zijn heel absoluut. Als je het maar zo doet, als ik hier opschrijf, dan word je zeker gelukkiger, of wat er ook maar het doel is van het boek. Op het moment dat dat niet lukt, dan is er eigenlijk dan wordt al gauw is er kans dat je het gevoel krijgt dat je gefaald hebt. En dan kan het ook juist je klachten wel verergeren. Ja, in plaats van dat het meewerkt. In plaats van dat het je helpt. Ja, zeker. Nou ja, zit ook, we hebben het net al even kort aangestipt, zit er ook niet gewoon het gevaar in dat iedereen in principe maar een zelfhulpboek kan schrijven? Ja. Zou je zeggen van misschien moet er ergens een keer een soort keurmerk komen of zo? Nou, ik zou eerder de lezers willen aanraden om je eerst eens te verdiepen in wat voor boek je koopt en wie het geschreven heeft en of die wel gekwalificeerd is om te zeggen wat hij zegt. Hoewel tegelijkertijd je kan natuurlijk ook best een goed verhaal lezen van iemand die een bepaalde ervaring heeft, daar iets van geleerd heeft. En dat kan je misschien best verder helpen. Maar goed, het belangrijkste is denk ik dat ik lezers zou aanraden om met enige distantie die boeken te lezen. Niet er helemaal in te duiken en absoluut te geloven dat er maar één manier is. Namelijk als je het zo doet zoals daar in dat boek staat, dan komt het allemaal goed. Zo simpel is het natuurlijk niet. Nou, en sterker nog, wat je zelf al zei, ik heb er inmiddels zoveel gelezen dat als ik ze allemaal zou doen, dan ben ik helemaal in de war. Want de een zegt dit, de ander zegt dat. Nee, zeker. Er zijn boeken die zeggen, je moet anders nadenken, dan komt alles goed. Er zijn ook weer boeken die zeggen, nee, dat die gedachten, dat zijn maar stemmetjes in je hoofd. Er is een schrijver die noemt dat scheten, denkscheten. Dat moet je negeren, juist. Je moet op je gevoel afgaan. En dan is er weer een andere schrijver, Mark Manson, die zegt, ja, maar wacht even. Weet je wie er op hun gevoel afgaan? Kinderen van 3 en honden. En weet je wat die ook doen? Omdat het goed voelt, op het tapijt schijten. Je moet niet op je gevoel afgaan, want je moet goed nadenken. Dus dat is maar één voorbeeld. De ratio versus gedachtes versus... Dat is er maar één. Je moet onafhankelijkheid nastreven, zegt Wayne Dyer. Afhankelijkheden, dat is juist waarin je verbinding vindt, zegt Brené Brown, zegt Lillian Rubin. Emil Raterband heeft een hele hedonistische boodschap. Terwijl die Canarieboekjes waar ik het net over had, gaan over soberheid. Ja. Wayne Dyer zegt... Raterband is wel een beetje over, toch? De jaren 90 product. Zeker, de jaren 90 zijn... Nou ja, in zoverre dat je nu weer de boek hebt van Michael Pilarczyk, die bijna één op één dezelfde boodschap hebben als Raterband had en als The Secret, een soort combinatie van de twee. Mm. En daar zit weinig lucht tussen. Dus in die zin is het wel weer terug. Alleen hij praat niet zo hard, die Michael Pilarczyk. Diana die stelt net een vraag. Vallen wij als land in de top 10 van grootverbruikers of zijn er andere landen daar veel meer mee bezig nog dan wij? Weet ik niet. Okay, de letterlijke cijfers. Niet in alle landen wordt even goed bijgehouden hoeveel boeken er verkocht worden. In Amerika heeft het ook nog steeds een hele bloeiende zelfhulpmarkt. Maar bijvoorbeeld Frankrijk, België, daar worden die verkoopcijfers niet op dezelfde manier bijgehouden. Dus dat is heel moeilijk te vergelijken. Die zelfhulpmarkt, hè, want we hebben het nu eigenlijk over de boeken. Tussendoor tijdens het plaatje zei ik even tegen jou, als ik aan Amerika denk, denk ik ook aan de goeroes daarachter. Dus die de zalen afgaan, die soms in kerken van 200.000 man hun zelfboekenverhaal staan te doen. Daar vervolgens ook weer €300.000 voor verdienen. Zie je die markt in Nederland ook een beetje? Dat de schrijvers achter die boeken op een gegeven moment ook echt de goeroe worden, zeg maar. Ja, nou, een aantal. Iemand als nu Michael Pilarczyk, die weer heel populair is, die zijn populariteit heeft hij opgebouwd in zalen. Hij is voordat hij een boek schreef, is hij gewoon het land ingetrokken met zijn verhaal. En zo heeft hij aan zijn populariteit gewerkt. En in de jaren 90 was het heel gewoon. Raterband stond altijd in zalen. En Ben Tichelaar heeft, geloof ik, Ahoy wel eens uitverkocht. Ja. Ja, zelfs ook, zou je Jomanda er ook onder kunnen scharen? Dat was misschien wat aan de zweverige kant. Ja, maar... die heeft geen zelfhulp. Ik weet eigenlijk niet of ze een boek heeft geschreven. Maar ze heeft... in ieder geval, als ze een boek heeft geschreven, weet ik niet, heeft hij niet die bestsellerlijst gehaald. Maar ze trok natuurlijk wel volle zalen met een boodschap. Ja, het is minder zelfhulp. Hè. Zij genas mensen. Ja, ja. En dat is wel anders. Maar je hebt natuurlijk een hele hoop. We hebben een beetje de mentale, maar je hebt een enorme spirituele afzetmarkt ook, toch? Zeker. Ja, Marco Pilarczyk is weer zo iemand die het spirituele combineert met het bereiken van zakelijk succes. Maar daar zit die spirituele boodschap over in contact zijn met het universum, et cetera, zit daar heel duidelijk in. Ja. Wel weer in. Wat vond je zelf nou de interessantste? En dan niet zozeer als historicus, maar gewoon als Maart. Of lukt dat niet? De interessantste? Ja. Ik kan me voorstellen dat je het als historicus heel tof vindt om die dingen van 50 jaar geleden te lezen. Maar sowieso, ik kende de kanarieboekjes niet voordat ik hieraan begon. En die zijn fascinerend. Daar doemt zo'n andere wereld uit op. Ze zijn nog her en der online wel te bestellen. En ik raad iedereen aan, er is er eentje in te kijken. Het is echt heel grappig. Maar wat ik het fascinerend vind, ik zei het net ook al even, is het feit dat die boeken als symbool van ons hyperindividualistische leven, dat je hun populariteit alleen maar kan begrijpen in termen van de maatschappelijke ontwikkelingen. En dat vind ik echt fascinerend. Durf je een beetje een voorspelling te doen wat er binnen nu in een jaar op de markt gaat komen? Het is een heel fijn oud Deens gezegde. En dat zegt, voorspellen is ingewikkeld, vooral als het over de toekomst gaat. En zo is het. Maart, ik wil je heel erg bedanken dat je hier in vroeg was. En nogmaals, het boek AIX van de ziel, natuurlijk gewoon te koop. En ik ga erin duiken, want zeker die kanarieboekjes, dat lijkt mij heel leuk. To know I'm not like others, this needs to go slow. Got things on my mind, visions to make and gold dust to find. It's not you, it's definitely me. Got dreams to believe in and bright lights to see. No spark starting to doubt, I've got the feeling that this won't work out. I'm digging, don't want you by my side. Me and my records all alone feels right. Well, I'm digging, need to grow, have to push, flicking through vinyl and feeding the rush. I dig for that one and I open the hunt. It's taking all day from the back to the front. I'm digging and digging, you know. Sorry, baby, I'm digging. Ooh, to find gold, need plenty of souls, and everyone needs their separate goals. Ooh. This path makes me inspired. They have the flame. Stories untold. I'm new in finding the sound. Don't have the feeling I'm hanging around. I'm digging, don't want you by my side. Me and my records all alone feels right. Well, I'm digging, need to grow, have to push, flicking through vinyl and feeding the rush. I dig for that one and I open the hunt. It's taking all day from the back to the front. I'm digging and digging, you know. Sorry, baby, I'm digging. Feels right, well I'm digging. Need to grow, have to push, flicking through vinyl and feeding the rush. I dig for that one and I open the hunt. Kovacs en Dig In. Het was een plaat die ik al iets eerder instartte vanavond. Want daar had ABBA gedraaid moeten worden. Gelukkig kwam het allemaal goed. Dus aan het einde kan ik nog even zeggen dat ik met Maarten van de Heuvel heb gepraat over zelfhulpboeken. En vooral wat deze boeken vertellen over de tijd waarin je leeft op dat moment. Ik ga mezelf zo meteen aan zelfhulp helpen door gewoon lekker even te gaan slapen. Dat lijkt mij een heel goed idee. Dit was Vroeg van 22 augustus. Je kan het programma terugluisteren als podcast. En morgen ben ik er weer met een nieuwe gast. En jouw ochtend gaat gewoon verder natuurlijk met Astrid Kersenboom en het NOS Radio 1 Journaal. NPO Radio.